Możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 lutego, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jan Olszewski spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Za chwilę opowiemy o trwających 2 dni uroczystościach pogrzebowych. Zawalił się fragment budynku Uniwersytetu w Petersburgu. Pod gruzami może być uwięzionych ponad 20 osób. 2 martwe dziki znaleziono w miejskim lesie w Elblągu. Teren sprawdzano po tym, jak natrafiono na padłe zwierzę chore na ASF. Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. Były premier został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Uroczystości trwały przez 2 dni i miały charakter państwowy. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach jest Martyna Szymczakowska. Jak wyglądał pogrzeb Jana Olszewskiego? Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się przed południem mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela, której przewodniczył biskup Michał Janocha, prywatnie siostrzeniec zmarłego. W ostatnim pożegnaniu byłemu premierowi towarzyszyły najważniejsze osoby w kraju. Wśród nich prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, przyjaciele i współpracownicy, a także tłumy warszawiaków. Na zakończenie mszy świętej prezydent Andrzej Duda mówił, że Jan Olszewski miał wpływ na historię Polski. Był nie tylko świadkiem, był kreatorem historii Rzeczypospolitej. Był z całą pewnością, patrząc na te 100 lat odrodzonej Polski po 1918 roku, jedną z najważniejszych postaci. Z archikatedry kondukt żałobny przeszedł na Plac Krasińskich przed pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie Jana Olszewskiego pożegnali weterani i działacze opozycji antykomunistycznej. Później trumna w asyście policji i szwadronu kawalerii przejechała na cmentarz wojskowy na Powązkach. Przez cały dzień na każdym przystanku tego ostatniego pożegnania zmarłego żegnały tłumy osób, które ciepło i życzliwie wspominały byłego premiera. Był człowiekiem prawdomównym, był człowiekiem wspaniałym. Serdecznym, taki, wie pani, prawdziwy Polak z krwi i kości. Pozostał tylko żal, smutek i nic więcej. Jan Olszewski został pochowany nieopodal bramy głównej cmentarza wojskowego na Powązkach, obok grobu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. To była Martyna Szymczakowska, a o byłym premierze piszemy też na www.janolszewski.polskieradio.pl. Zmieniamy temat, teraz aktualne informacje z Rosji. Zawalił się fragment budynku Uniwersytetu w Petersburgu. Pod gruzami może być ponad 20 osób, studentów i wykładowców. To doniesienia zagranicznych agencji prasowych. Teraz trwa ewakuacja. Do wypadku doszło podczas odnawiania budynku. Na razie nie wiadomo, co dokładnie się stało. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Dodam, że Petersburski Uniwersytet Państwowy jest jednym z najstarszych rosyjskich uniwersytetów. Został założony w 1724 roku. Rosja jest gotowa do rozmów o przedłużeniu traktatu o pociskach średniego zasięgu INF. Mówi o tym w czasie trwającej w Monachium konferencji o bezpieczeństwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. W Niemczech jest Wojciech Cegielski i wie więcej o tej deklaracji. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział w Monachium, że jego kraj jest gotów do rozmów w sprawie przedłużenia traktatu. Ławrow zignorował równocześnie zapowiedź wycofania się USA z dokumentu za 6 miesięcy. Prezydent Putin wielokrotnie mówił, że jesteśmy gotowi do negocjacji w sprawie przedłużenia traktatu. Wygasa on za 2 lata, ale czas mija szybko. Jednak do przedłużenia potrzebnych jest kilka kroków, w tym rozbrojenie nuklearne niektórych instalacji Stanów Zjednoczonych. Na razie nie otrzymaliśmy w tej sprawie żadnej poważnej propozycji rozmów, ale staramy się rozwiązać tę sprawę. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział niedawno, że Waszyngton wycofa się z traktatu INF, bo Rosja i tak go nie przestrzega i powiększa swój arsenał o zabronione pociski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. Szczątki 2 dzików znaleziono w miejskim lesie w Elblągu w Bażantarni. Kontrolę przeprowadzono po tym, jak w styczniu znaleziono tam martwego dzika chorego na ASF. Dzisiaj ponad 20 żołnierzy i przedstawicieli nadleśnictwa sprawdzało teren przez 4 godziny. W efekcie podjęto decyzję o rozszerzeniu strefy ochronnej. Teraz obowiązuje czerwona, oznacza to ograniczenia w przewozie i sprzedaży zwierząt. Szczątki dzików zostały odnalezione w dwóch odległych od siebie miejscach. Nie wiadomo, co było przyczyną ich padnięcia. Będzie to jasne po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych. Próbki trafią do Instytutu Weterynarii. Dziki zostaną zutylizowane. Wcześniej w powiecie elbląskim odnotowano w sumie 4 przypadki ASF u wolno żyjących dzików oraz jedno ognisko choroby w stadzie świń hodowlanych. Kolejne poszukiwania chorych dzików zaplanowane jest za tydzień i potem za 3 tygodnie następne. Akcje odbędą się już w innych miejscach. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Mateusz Fusiarz. Skoki na początek. Ależ formę prezentują nasi w Willingen. Po pierwszej serii indywidualnego konkursu Stoch pierwszy, Kubacki czwarty, a Żyła piąty. Zanosi się na podium, co do tego nie mamy wątpliwości. A z Niemiec przenosimy się do Szwecji, dokładniej do Ore. Tam trzeci medal na Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim wywalczyła Mikaela Shiffrin. Amerykanka do złota w supergigancie i brązu w gigancie dorzuciła kolejne złoto. Tym razem w slalomie. A to już w ogóle jej czwarte mistrzostwa z rzędu, kiedy dominuje akurat w tej konkurencji. Druga była dziś Szwedka Anna Sven Larsson, a trzecia Słowaczka Petra Wlchowa. Polki nie startowały, ale tego mogliśmy się spodziewać. Lepiej niż w narciarstwie alpejskim idzie naszym łyżwiarstwie, szczególnie tym szybkim. Karolina Bosiek zgarnęła swój drugi medal na Mistrzostwach Świata Juniorów we Włoszech. Tym razem była trzecia na 3000 metrów, wczoraj zgarnęła srebro na 1500. To teraz piłka. W Ekstraklasie wczoraj aż 8 goli. Pogoń wygrała 3-1 z Górnikiem, a Piast 4-0 z Lechem. Średnia świetna, 4 gole na mecz, ale zanosi się, że przynajmniej na razie nie zostanie podtrzymana. Jagiellonia remisuje bezbramkowo z Wisłą Płock, a to już 75. minuta. O 18:00 kolejny mecz. Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z Arką Gdynia. I mimo, że ekipa ze Śląska zadomowiła się już na ostatnim miejscu w tabeli, to Luka Zarandija nie lekceważy rywala. Postaramy się Sosnowca te 3 punkty zebrać. No, będzie ciężko, oni też mają ostatni szans. Chyba słuchałem, że jak teraz wygrywają, jeszcze jest jakaś szansa zostać w Ekstraklasie i będą walczyć. No, będę mówić, że to jest taki najsłabszy zespół może być, ale Ekstraklasa wszyscy mogą wygrywać i musimy po prostu walczyć. O 20:30 ostatni sobotni, chyba najciekawiej zapowiadający się mecz 22 kolejki. Szósta Korona Kielce zagra z liderem Lechią Gdańsk. Co w Plus Lidze? Chyba można powiedzieć, że mała sensacja. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała pierwszy mecz w sezonie. Pogrącą lidera Asekoresowia, która dziś nie pozwoliła ugrać Zaksie nawet seta. W piłce ręcznej z kolei Liga i Puchary. O 18:00 Azoty Puławy rozpoczną mecz z Wybrzeżem Gdańsk. Ale dla fanów Szczypiorniaka dziś zdecydowanie bardziej liczy się Liga Mistrzów. Vive zagra w Kielcach z Montpellier, czyli obrońcą tytułu. Chociaż Francuzi w tym sezonie nie błyszczą. Talant Dujszebajew. Najpierw Montpellier to jest aktualny mistrz Europy i dopóki oni będą mieli wszystkie możliwości matematyczne, będą walczyli o to, żeby mieć wejście z grupy. W domu zawsze my mamy więcej szans. Jeśli chodzi o koszykówkę, to poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Polski. To Stal Ostrów Wielkopolski, która pokonała 76-66 Polfarmę Starogard Gdański. O 18:00 mecz MKS-u Dąbrowy Górniczej z Arką Gdynia. Kolejny sport za 2 godziny, tam więcej o sztangiście Adrianie Zielińskim. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie utrzymał jego karę 4 lat dyskwalifikacji. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy na termometrach będzie od minus 2 stopni na południu do 4 na północy. Dzisiaj i jutro padać nie powinno, w całym kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na termometrach od 2 do 3 stopni na wschodzie, przez 8-10 w centrum, do 14-16 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 20 lutego w Mediamarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc, niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam, Kuba Przygoński. Super okazja w Play. 2 smartfony Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Redmi 6 i abonament w ofercie Duet. Już za 60 zł miesięcznie za osobę. Ty też przejdź do Play, bo duety w Play płacą mniej. Teraz oba smartfony Xiaomi możesz mieć nawet 6 miesięcy przed końcem umowy u obecnego operatora.

cigars far as we lie in the dark. Mouth is of sapphires. When you speak, there's a spark across the room. Tak do samego końca, od razu na początku, The Meetings of the Waters, czyli Fionn Regan. Debiutuje chyba podczas naszych sobotnich spotkań. Akurat w takim dniu, a nie innym, ale myślę, że muzyka, zwłaszcza to nagranie, adekwatnymi są, żeby właśnie tak zacząć i żeby zaprezentować Państwu tę twórczość. Fionn Regan. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście jestem do dyspozycji. Bardzo proszę korzystać z tego adresu, głównie w sprawach muzycznych. 18 minut po godzinie 17. Tymczasem wciąż bardzo pięknie brzmiąca piosenka sprzed lat. Life. 84 rok. Gdyby wtedy ktoś nam, 13, 12, 15 latkom zapowiadał przez radio, że to Pink Floyd, to nikt by się specjalnie nie dziwił. Snowy White, Bird of Paradise. No i prawie dekadę później jeden zespół, po którym zupełnie nikt się tego nie spodziewał, nagrał, wyśpiewał, zarejestrował jeden z najpiękniejszych radiowych hymnów wszechczasów. There's an old lady living in an old house. Since her husband died, she hasn't been out. She lives in her own world with her own little nightmares. And she stopped counting the days. Legacy. She does her own shows and hours a day. Plays poems and listens, lets feelings run free, helps people talk their pain away. So if your world falls down, can see the light of day. Call a station. This is Radio Orchid, Listen and Cry. Tłumaczę sobie bardzo wolno ten tytuł, czy słowa refrenu Radio Wszelkiego Pocieszenia. No bo właśnie w takich trudnych momentach, w dniach, kiedy tak naprawdę zwalniamy swoje myśli, takie utwory, czy takie refreny i takie teksty się przydają. Fury in the Slaughterhouse. Płyta Mono, 1993 rok. I na tej płycie jest jeszcze jedno nagranie, między innymi jeszcze jedno nagranie, niezbyt znane, ba, właściwie wcale nieznane, które dzisiaj odświeżymy po godzinie 18. Tymczasem, bo to często tak się dzieje, najczęściej właściwie w te sobotnie popołudniowe godziny, że przesłuchujemy sobie nowe materiały, nowe płyty, tymczasem właśnie jedna z takich płyt. Czas Bandyk, czyli Toro i Moi i jego nowy album. You don't second, I forgot who I was. For a minute, I was over you. For the year, I was looking down. Someone hold me down, down with the truth. Die for my love, die for my grind. 50-50 fell, forget I'm a die flying. Osiris flying, dust the lion. Dust for your crying, all of the lion. Było kiedyś jedno takie spotkanie bardzo bliskie Trójki z tym artystą, z Chazem Bandykiem. I to było na scenie, która nazywała się Sceną Trójki po prostu. I to był jego koncert bardzo gorąco przyjęty i to była nasza zapowiedź przedstawiająca artystę. Off Festival, dawne, stare, dawne, dobre czasy. Chaz Bandyk ze swojej nowej płyty Out Peace i takie właśnie dwa fragmenty, które na dzisiaj wybrałem. Tymczasem za 25 minut jest godzina 18, niezbywalny głos i niezbywalna twórczość, zwłaszcza dziś. Boże, będziesz tam. Tylko ty. Jedna sprawia, że wiem, jak między dobrem i złem wybierać w życiu drogę mam. No wszystko radę dobrą mam. Wiesz, ty. Sens dzięki najjaśniejsze świeci mi. Jestem wesół jak nikt i że mnie śmieszy głupców śmiech. Ty siebie sam unikam zły. Słoneczny blask wśród chmurnych dni. Ty jedna zapalasz mi. tracić mój czas, zlatywać myślą do gwiazd. Muzyko moja, tylko ty, tylko ty, tylko ty. Muzyko moja, tylko ty. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Tak. 71 rok to był i to był czerwony album Czesława Niemena, a tak się kończył Muzyką moją, utwór ze słowami Wojciecha Młynarskiego. Dziś oczywiście, co Państwo słyszą na antenie Trójki, 80. urodziny pana Czesława. I tak to sobie zestawiłem. Gdzieś obok siebie zobaczymy, jak zagra właśnie teraz ten utwór. tears it fell like rain. Don't you hear the, don't you hear the ball? Pani Anna przed chwilą, gdzie indziej być może brzmiałoby to jak cover u was, zawsze jak oryginał i to mocny. A dziękujemy za te słowa. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Led Zeppelin przed chwilą, Since I've Been Loving You. No i co z tego, że na przykład po raz 78. Za 13 minut 18, teraz bardziej akustycznie. Your soul, intention, real want to be understood unconditionally. But you have to realize that if you earn its distance, in the moment your wall melts down, the inside is outside. People were different, shortening bonds made them last. Now we emphasize our difference. We've been in rule one by one for peacetime resistance, and we're fighting our battles alone. Erase and blender. We got four eyes, so why yearn for one perspective? We got colors, but they disappear when blender. Kilka dowodów na to, że muzyka akustycznie grana, podawana, komponowana, wymyślana może być piękna i bardzo mocna. Kings of Convenience przed chwilą, a teraz The Swell Season. Use the truth as a weapon to beat up all your friends. Every chink in the armor, an excuse to cause offense. And the boys from the hallway calling out your name. And true love will find them in the end. You were restless, I was somewhere less secure. So I went running to the road. And so now there, the long list of places I was. I quit my rambling and came home. 'Cause maybe I was born to hold. Maybe I was born to hold you in these arms. No to jeszcze przed godziną 18 South. Silence, time.